ทำวัดเช้าที่นี่ต้องตื่นแต่เช้าก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นก่อนที่นกจะออกหากินถือว่าเป็นการช่วงชิงโอกาสก็ได้รอให้พระอาทิตย์ขึ้นมันก็เวลาก็ล่วงเลยไปมากแล้วการทำวัดสวดมนต์สำหรับหลายคนทำให้ขาดโอกาสในการที่จะนอนหรือว่าเล่นแต่ที่จริงแล้วนะมันมีประโยชน์หลายอย่างมีคนก็คือเป็นหลวงพ่อพยอมมั้งพูดไว้ดีว่าเราจะมาสวดมนต์เองหรือว่าจะให้คนอื่นสวดให้เราเราจะมาวัดเองหรือว่าจะให้คนอื่นหามเรามาวัดคนอื่นสวดมนต์ให้เรานี่หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าเรานอนแน่นิ่งไปแล้วแล้วก็มีพระสวดให้คนอื่นถามเรามาวัดหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าตอนนั้นเราก็อยู่ในโรงแล้วเตรียมชาปนกิจแล้วเราจะพนมมือเองหรือว่าจะให้คนพนมมือให้เราก็คือมัตตาสังในขณะที่เรามีลมหายใจก็ช่วงชิงโอกาสนี้ทำด้วยตัวเองมาวัดด้วยตัวเองสวดมนต์ด้วยตัวเองพนมมือด้วยตัวเองอย่ารอให้คนอื่นทำให้เราเพราะถึงตอนนั้นก็สายไปแล้วที่จริงทำอะไรด้วยตัวเองมันย่อมดีกว่าให้คนอื่นทำให้นะดูเพลินดูเหมือนสบายเราไม่ต้องทำเองมีคนทำให้แต่เมื่อใดก็ตามที่มีคนทำให้นะก็อาจจะหมายถึงว่ามันแย่แล้วอย่างเช่นเรากินข้าวเองมันยังไงก็ดีกว่าให้คนอื่นป้อนข้าวให้ตอนเด็กๆอาจจะดีนะแม่ป้อนข้าวให้เราแต่มาถึงตอนนี้แล้วนี่ถ้าใครป้อนข้าวให้เราแสดงว่าเราแย่แล้วหมดสภาพแล้วเราอาบน้ำเองนะดีกว่าคนอื่นอาบน้ำให้เราเพราะตอนนั้นเราก็คงจะแย่เหมือนกันเราเข้านอนเองดีกว่ามีคนแบกเราขึ้นเตียงนอนเพราะตอนนั้นคงจะเป็นป่วยแก่หรืออัมพาตถ้าเตือนใจนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้รู้สึกว่าการที่เราลงมือทำอะไรด้วยตัวเองหรือการที่เราทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนว่ามันไม่สบายมันก็ดีกว่าที่จะไม่ได้ทำเลยหรือว่าต้องมีคนอื่นทำให้เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมดาเช่นการกินข้าวการอาบน้ำหรือว่าเรื่องที่มันเป็นดูเหมือนเป็นส่วนเสริมของชีวิตเช่นการมาสวดมนต์สิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราขวนขวายทำเอง มันจะเป็นเหมือนการเตรียมตัวเตรียมใจไว้บางอย่างมันไม่ต้องบอกคนก็รู้ว่าทำเองดีกว่าเช่นกินข้าวอาบน้ำถูฟันดีกว่าคนอื่นมาทำให้แต่ว่าบางอย่างนั้นเนี่ยคนไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่เช่นการมาวัดการมาสวดมนต์หรือว่าการมาทำฝึกจิตฝึกใจแล้วคนจะบอกว่ายังไม่แก่เอาไว้แก่แล้วค่อยมาวัดไว้แก่แล้วค่อยมาสวดมนต์หรือว่าแก่แล้วค่อยมาทำมาปฏิบัติธรรมคิดแบบนี้ก็อาจจะเรียกประมาทก็ได้เพราะว่าจะได้แก่หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็มีคนจำนวนไม่น้อยนี่ไม่ทันได้แก่ก็ตายหรือแก่แล้วก็อาจจะมาไม่ไหวสังขารไม่ให้หรือว่าตอนนั้นอาจจะหลงลืมไปแล้วนะยังคิดว่าลูกนี่คือแม่ลูกนี่ดูแลตัวเองยังคิดว่าตัวเองนี่เป็นลูกแล้วคิดว่าคนที่ดูแลตัวเองนี่เป็นแม่มันกลับหัวกลับหางกันไปหมดบางคนที่ว่าไม่มีโอกาสได้แก่นี่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเป็นเพราะเกิดมีใครมาทำอะไรให้ต้องด่วนลาโลกนี้ไปบางทีตัวเองนั่นแหละทำตัวเองเพราะว่าความทุกข์มันรุมเร้าความทุกข์รุมเร้าจนกระทั่งอยู่ไม่ไหวร่างกายยังสบายดีอยู่ไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรนะแต่ว่าใจมันทุกข์มากทุกข์มากกับปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาการงานซึ่งที่จริงก็เป็นเรื่องของใจทั้งนั้นเป็นเรื่องของใจล้วนๆเลยไม่เหมือนโรคภัยไข้เจ็บนี่เป็นเรื่องของกายส่วนใหญ่ปัญหาชีวิตเป็นเรื่องของใจไม่มีอะไรมาทิ่มแทงร่างกายให้เจ็บแต่ว่าใจมันถูกบีบคั้นนี่ถ้าเกิดว่าได้มาเข้าวัดมาฝึกฝนอบรมบ่มเพาะจิตใจสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายสร้างความฉลาดให้กับจิตใจพอมันมีปัญหารุมเร้าก็สามารถจะรับมือกับมันได้อย่างน้อยๆก็มีความอดทนมากขึ้นอดทนที่จะรับมือกับมันจะกันหนำยังไงก็ยังพอไหวอันนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกปรือเมื่อกับคนที่จะทนแดดทนฝนได้มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็ทนได้เองแต่เพราะว่าเจอบ่อยๆฝึกบ่อยๆหรือว่าคนที่สมัยก่อนไม่มีรองเท้านะเดินเหยียบย่ำบนกรวดนะเดินเหยียดย่ำบนถนนที่ร้อนได้คนที่ไม่เคยฝึกมันก็เดินไม่ไหวเดินตามพระบิณฑบาตก็เจ็บแล้วพอเดินบ่อยมันก็กล้ามเดินบ่อยมันก็ทนได้มากพ พาคนเดินจงกรมตอนเช้าให้ถอดรองเท้าเดินไปบนกรวดบนหินวันแรกก็บ่นว่าเจ็บปวดแต่พอถึงวันสุดท้ายวันที่3วันที่4เขาบอกทนได้ปวดน้อยลงปวดน้อยลงเพราะว่าทนได้มากขึ้นมันไม่ใช่ทนที่เท้าไม่ใช่เพราะเท้าด้านอย่างเดียวบางทีเท้าอาจจะยังไม่ทันด้านมากแต่ว่าใจมันทนได้ในเรื่องการปฏิบัติธรรมนี่อย่างน้อยๆเนี่ยมันเป็นการเตรียมใจให้มีความอดทนได้มากขึ้นต่อความทุกข์แต่ว่ามันสามารถจะทำได้มากกว่านั้นเช่นการมีปัญญาที่จะออกจากความทุกข์หรือว่าแก้ทุกข์ของตัวเองได้ปัญญาช่วยทำให้เห็นว่าทุกข์ใจนี้มันก็เกิดที่ไม่ใช่เกิดที่ใครไม่ใช่เกิดจากใครไม่ใช่เกิดเพราะคนนั้นไม่ดีคนนี้เอาเปรียบเราไม่ใช่เป็นเพราะหนี้สินกองโตที่ยังไม่มีปัญญาจ่ายแต่มันเป็นเพราะใจของเราที่ไปแบกเอาไว้ใจที่ไปยึดเอาไว้แล้วถ้าดูไปจริงที่ทุกข์ก็เพราะมันมีกิเลสบางตัวที่อาละวาดเช่นความถือตัวถือตนไม่อยากเสียหน้าแล้วบางคนเขาก็คือแม้มีหนี้สินเยอะนะแต่ว่าถ้าจะปลดหนี้เปลืองสินมันก็ไหวนะเช่นขายบ้านขายรถแต่ว่าเขาทำใจไม่ได้เพราะว่ากลัวเสียหน้ากลัวคนดูถูกว่าจนแล้วคนไทยนี่ก็กลัวนี่มากกลัวคนเขามองว่าเราจนมีโยมคนหนึ่งเป็นร้านมีร้านขายยาก็รวยแต่ว่าเวลาไปทำงานแทนที่จะขี่รถขับรถจากบ้านไปร้านยาแล้วขี่จักรยานแต่ขี่ไปได้สัก 2-3 วันก็ไม่อยากขี่แล้วเพราะคนมองว่าไม่มีเงินหรือไงนะขี่จักรยานบางทีก็เป็นคนใกล้คนใกล้นี่แหละคนเขามองว่าไม่มีปัญญาซื้อรถหรือไงต้องขี่จักรยานทั้งที่การขี่จักรยานนี่มันดีสารพัดสุขภาพก็ดีประหยัดพลังงานประหยัดเงินลดปัญหาจราจรติดขัดแต่ว่าจิตใจหวั่นไหวเป็นทุกข์ก็พอแนะนำให้เขาฟังว่ามันจะไปแคร์อะไรกับสายตาคนหรือว่าให้กลับมาดูใจนะใจมันมีตัวกิเลสที่ทำให้ทุกข์อีโก้หรืออัตตามันอยากจะชูคอว่ากูแน่กูเก่งกูรวยพอมีคนเขามองเรามองว่าเราจนนี่มันก็รู้สึกอับอายทั้งที่ไม่เห็นเสียหายตรงไหนแต่ว่าทุกข์ละทุกข์เพราะตัวกิเลสตัวนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อรู้ว่ากิเลสตัวนี้มันทำให้ทุกข์ ก็ไม่ต้องจัดการที่ไหนก็จัดการกิเลสตัวนี้แหละก็คืออย่าปล่อยอย่าไปยอมมันอย่าปล่อยให้มันชูคอใครก็จะหาว่าเราจนก็ช่างมันถือว่าดีแล้วเป็นการทรมานกิเลสตัวนี้กิเลสนี่ถ้าปล่อยให้มันอารวาสปล่อยให้มันชูคอนี่เราเดือดร้อนนะเราจะทุกข์ง่ายก็ต้องกำราบมั่งบางทีกำราบนี่ไม่ต้องใช้อะไรมากก็ปล่อยให้มันทุกข์ไปมันทุกข์เพราะว่าเขาหาว่าเราจนตัวอัตตามันทุกข์เพราะใครๆหาว่าเราจนก็ปล่อยให้มันดิ้นไปต่อไปมันก็ชินไปเองต่อไปมันก็หายไปยศเองหรือเวลาทุกข์เพราะมีความอยากได้นั่นอยากได้นี่ตัณหากิเลสตัวเมื่อกี้นี่คือมานะตัวอยากเด่นอยากดังอยากชูคอทนไม่ได้ที่เขาหาว่าเราจนตัวแม่ที่หาว่าเราไม่ฉลาดอีกตัวหนึ่งคือมันไอตัวกิตัวตันหานี่มันก็อยากได้พอไม่ได้มันก็จะดิ้นเลยมันก็เด็กนะเด็กพอไม่ได้ของก็จะดิ้นให้แม่เห็นแต่พอเป็นผู้ใหญ่นี่มันไม่ได้ดิ้นต่อหน้ามันในใจมันดิ้นตัวกิเลสมันดิ้นตัวตันหามันดิ้นจะเอาให้ได้เวลาลูกดิ้นพ่อแม่ปล่อยให้ดิ้นไปสักพักมันก็เด็กก็เงียบไปเองเราต้องทำอย่างนั้นดั้งบ้างนะกับกิเลสที่ชื่อตัณหาเนี่ยมันดิ้นมันอยากจะได้ให้มันดิ้นไปต่อไปก็เงียบเองเคยพาคนไม่จริงว่าจะพาก็ไม่ได้นะเรียกว่าให้คนเนี่ยนะไปเดินตามศูนย์การค้าไม่ได้เดินเองนะให้เขาเดินแล้วก็ให้เขาดูแลกันเองโดยที่ไม่พกเงินไปด้วยในการเดินไปตามศูนย์การค้าโดยที่ไม่พกเงินนี่มันเป็นความทรมานเพราะว่าเห็นของเห็นขนมเห็น อะไรมากมายอยากจะได้แต่ว่ามันไม่สามารถจะได้ตามใจได้เพราะไม่มีเงินไอ้ตัวตัณหาก็จะอาละวาดเลยเป็นความทุกข์ทั้งที่ในห้องแอร์ในนั้นก็อากาศเย็นนะติดแอร์เพลงเพราะแต่ว่าจิตใจรุ่มร้อนเพราะว่ามันอยากได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะได้สมอยากแต่ก่อนนี่ไม่เห็นตัวนี้นะเพราะพออยากได้ทันทีที่อยากได้นี่ก็ซื้อปุ๊บเลยพอซื้อปุ๊บความอยากก็หายไปเลยไม่ค่อยได้เห็นความอยากแล้วก็เลยไม่ค่อยได้เจอความอยากที่มันเล่นงานจากนี้พอไปสู่เงินค้าแล้วไม่ต้องเอาเงินไปด้วยนี่โอ้ความอยากนี่มันเล่นงานมากแต่ก่อนผ่านร้านโน้นร้านนี้ไม่รู้สึกอยากกินแต่ว่าพอไม่มีเงินนี่มันดันอยากขึ้นมาก็แปลกดีนะหลายคนก็เล่าแต่ก่อนตอนมีเงินเดินผ่านร้านไอติมร้านเบเกอรี่ก็เฉยๆแต่พอไม่มีเงินนี้มันอยากพออยากแล้วทำไงคนก็ทุกข์แต่บางคนก็รู้วิธีก็ได้ฝึกนะว่าจะสู้กับความอยากได้อย่างไรได้ฝึกความอดทนนะข้อแรกฝึกความอดทนในการสู้ความอยากฉลาดก็นะฝึกว่าทำไงถึงจะไม่ให้ทุกข์เพราะความอยากอาจจะตามลมหายใจหรือกลับมาดูความอยากเลยกลับมารู้ทันความอยากมาเห็นความอยากเข้า อันนี้เรียกว่ารู้ทันด้วยสติความหยามก็ค่อยค่อยๆละลายหายไปความหยามนี่ถ้ามันเราทนถ้าเราไปจ้องมองมันบ่อยๆนี่มันก็หายนะมันเหมือนกับขโมยที่แอบเข้าบ้านพอเราเห็นหน้ามันไม่ต้องขับสายไล่ส่งมันก็อายแล้วมันก็หลบไปขโมยนี่มันกลัวมากนะที่เจ้าบ้านรู้กลัวที่ไม่อยากให้เจ้าบ้านเห็นหน้าพอเห็นปุ๊บมันก็ค่อยๆหลบค่อยๆหลีกหายไปงั้นพอมีตัณหาเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีสติแล้วก็ทุกข์เพราะมันนะแต่พอมีสติปุ๊บมันก็หายไปคนที่เดินอยู่ในห้างโดยที่ไม่มีเงินเนี่ยหลายคนนี่เขาคิดว่าเขาทุกข์เพราะไม่มีเงินในกระเป๋านะหรือทุกข์เพราะว่าเงินในกระเป๋ามันน้อยไม่ใช่หรอกแต่ทุกข์เพราะตัณหาต่างหากคนมองไม่เห็นจับไม่ได้ไม่ได้ทุกข์เพราะไม่มีเงินแต่ทุกข์เพราะตัณหามันอาละวาดต้องไปแก้ที่ตัวตัณหาไม่ใช่ไปแก้ที่เอาเงินมาเพิ่มในกระเป๋าให้มากขึ้นคนส่วนใหญ่คิดว่าจะแก้ทุกข์ได้โดยการที่หาเงินมาใส่กระเป๋าให้มากขึ้นนั้นไม่ได้แก้เพราะตัณหายังอยู่แต่ถ้าหากว่าเรารู้วิธีจัดการกับตัณหาก็จะช่วยแก้ทุกข์ได้อย่างแท้จริงบางครั้งก็ต้องรอให้ตัณหามันออกมานะรอให้ตัณหามันออกมาเราได้จัดการรอให้ตัวมานะออกมาจะได้ฝึกฝนวิธีจัดการกับมันรอให้มันออกมาตอนที่เราพร้อมดีกว่าให้มันออกมาตอนที่เราเผลอแล้วตอนที่เราเผลอนี่ก็เราก็เสียคนหรือว่าเราก็โดนมันเล่นงานแต่พอตอนที่เราพร้อมนี่เราต้องรอมันออกมาเพื่อที่จะได้ต่อกรกับมันบางครั้งก็แพ้ก็ทำไมก็ไม่เป็นไรเพราะว่านักมวยที่เก่งๆเนี่ยเวลาซ้อมเนี่ยมันก็ต้องบางครั้งอาจจะแพ้คู่ซ้อมแต่พอสู้บ่อยๆพอสู้บ่อยก็เก่งกว่าคู่ซ้อมบางครั้งตัวกิเลสนี่สติของเราก็ดีปัญญาของเราก็ดีจะเก่งได้ก็ต้องมีคู่ซ้อมคู่ซ้อมคือกิเลสนั่นเองกิเลสมันจะมาได้ก็ต้องรอให้มันออกมาจำเป็นเหมือนกันจริงๆในชีวิตประจำวันมันก็ออกมาอยู่แล้วนะแต่ว่าบางครั้งมันก็ความสบายเกินไปมันก็ทำให้มันไม่ออกมาอยู่ที่ที่สบายไม่มีอะไรขัดอกขัดใจมีอะไรก็อยากได้ทุกอย่างมันก็ไม่ออกมาให้เห็นเด่นชัดเท่าไหร่ออกมาประเดี๋ยวเดียวเราก็ตามใจมันก็หายไปเหมือนกับเวลาเราไปเที่ยวห้างอยากได้นี่พอซื้อมันปุ๊บมันก็หายไปก็เลยไม่ได้มีโอกาสต่อกรกับมันสักทีบางทีการไม่มีเงินนี่มันก็ไม่ใช่ไม่เพียงแค่สอนกระตุ้นตัวอัตตัวตันหายออกมานะมันกระตุ้นตัวอัตตาให้ออกมาตัวมันได้ออกมาด้วยเวลาไม่มีเงินนะตัวจะรีบนะไม่มีเงินในกระเป๋าสักแดงตัวมันจะรีบเลยหรือมีแต่มีน้อยมันก่อนไปเมื่อนั่งรถผ่านถนนสุขุมวิทก็เห็นป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาเดี๋ยวนี้นี่มันไม่ใช่ป้ายนิ่งไม่ใช่เป็นภาพนิ่งแล้วเป็นภาพเคลื่อนไหวภาพสมัยนี้ภาพโฆษณาเป็นภาพเคลื่อนไหวของธนาคารหรือว่าบริษัทอะไรสักแห่งนะเป็นภาพของคนที่ตัวเล็กๆตัวเล็กๆเหมือนกับตัวมนุษย์ตัวจิ๋วเพราะอะไรเพราะไม่มีเงินแล้วเขาบอกว่าเนี่ย การไม่มีเงินทำให้คนเราเล็กลงไอ้ที่เล็กนี่ไม่ใช่ร่างกายมันเล็กนะแต่อัตตาหรือตัวตนมันเล็กลงมันรีบลงเวลาไปศูนย์การค้าแล้วไม่มีเงินติดตัวไปหรือแม้แต่ไม่ต้องศูนย์การค้านะไปที่ไหนๆก็ได้ในเมืองเคยนะเพื่อนเคยพาให้คนเนี่ยเข้าเมืองนะโดยที่ไม่มีเงินติดตัวแล้วก็ให้เขาหาทางกลับไปที่อบรมเองที่อบรมมันอยู่โน่นนครนายกพาเข้าเมืองมาปล่อยที่แถวอนุสาวรีย์มาปล่อยแถวสยามสแควร์บอกหาทางกลับบ้านเองหาทางกลับที่อบรมเองโดยที่ไม่มีเงินโอ้หลายคนนี่ทุกข์มากเลยทุกข์กันทุกคนนะเพราะว่าไม่รู้ทำยังไงบางคนก็ใช้วิธีเรียกแท็กซี่ให้ไปส่งบ้านแล้วก็ยืมคนที่บ้านจ่ายค่าแท็กซี่แล้วก็เอาเงินนั่นแหละนะไปนั่งรถเมล์กลับนครนายกน้อยคนที่จะไปกล้าขอยืมเงินคนข้างถนนขอยืมเงินแม่ค้าขอยืมเงินใครต่อใครหรือว่ายืมเงินไม่ต้องมากแค่ยืมเงินแค่บาท2บาทโทรศัพท์ถึงบ้านให้คนมารับอะไรเงี้ยหลายคนรู้สึกว่าตัวมันรีบลงนะตัวมันรีบลงพอไม่มีเงินแล้วพอรีบแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาเกิดความทุกข์เพราะมานะมันไม่ยอมมายะมันโวยวายมานะมันทนไม่ได้ที่ตัวรีบเวลามีคนมาว่าเราตัวเราก็รีบนะมาตำหนิเราวิจารณ์ตัวเราก็รีบเล็กลงแต่ว่ามันไม่ยอมก็เลยอารวาสไม่อยากจะรีบลงเล็กลงก็อารวาสด้วยการด่ากลับไปมาทำให้ตัวกูเล็กลงไม่ได้กูไม่ยอมไอ้ตอนที่ตัวเล็กลงเนี่ยอัตตาเล็กลงนี่มันทุกข์นะงั้นถ้าเราดูนะดูดีๆไอ้ความทุกข์เนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าทุกข์เพราะยึดนะลองดูไปให้ดีๆเนี่ยมันทุกข์เพราะตัวกิเลสนี่แหละมันอาละวาสแล้วที่กิเลสอาละวาสเพราะเราไปยึดกิเลสมันเอาไว้ไปประคบประงมตัวอัตตาตัวมานะตัวตัณหาที่จริงมีอีกตัวนั่นคือตัวทิฏฐิไปยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิความเห็นนี่ก็ทุกข์นะเห็นเพื่อนเขาคิดไม่เหมือนเราหรือว่าคนที่เรานับถือก็คิดไม่เหมือนเราอย่างหลายคนอ่าน Facebook อาตมาในบางเรื่องนี่เขาก็ทุกข์มากเสียใจมากหรือโมโหก็มีบางคนก็ยอมรับไม่ได้ว่านี่พระไพศาลเขียนไม่คิดว่าตัวปลอมเขียนหรือเปล่าคิดแบบนี้ก็สบายใจแต่พอถ้าไม่ยอมแล้วว่าพระไพศาลเขียนเพราะว่ามันความคิดไม่ตรงกับเขาเขาทุกข์มากนะที่ความคิดของพระไพศาลไม่ตรงกับเขาแต่บางคนก็ทนไม่ได้ก็เขียนมาว่าขนาดเป็นพระก็ยังว่าเสียหายแล้วถ้าเป็นคนธรรมดาเป็นเพื่อนจะไม่ด่ารุนแรงได้อย่างไรก็เลยก็ทำกันอย่างนั้นนะด่าเพื่อนเพราะคิดไม่เหมือนตัวก็เลยตัดเพื่อนกันอันเฟรนหรือบางทีก็ตัดญาติขาดมิตรกันจริงๆไม่คบไม่คุยทำเพราะอะไรเพราะโกรธเพราะอะไรเพราะว่าไปยึดติดในความเห็นของตัวนี่ก็ทิฏฐิคนเรานี่ถ้าดูไปที่ทุกข์มันก็ทุกข์ใจนี่ก็เพราะไอ้ตัวกิเลสทั้งนั้นเลย ิเลสมันอาละวาดข้อดีคือว่ามันทำให้เราได้เห็นกิเลสชัดนะนักปฏิบัติธรรมนี่ในการที่ได้เห็นกิเลสชัดๆนี่เป็นของดีนะเพราะว่ามันจะได้จัดการกิเลสได้ถ้าเห็นไม่ชัดนี่มันไม่รู้จัดการยังไงเพราะว่ามันคอยซุ่มโจมตีอยู่เรื่อยเหมือนกับสู้รบกันในแนวหน้าบางทีมันมีสไนเปอร์นี่คอยซุ่มยิงอีกฝ่ายนึงก็ทุกข์มากเลยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันยิงจากตรงไหนวิธีการคือต้องหาตัวล่อเป้ามาล่อให้สไนเปอร์โผล่มาพอสไนเปอร์โผล่มาก็รู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนบางทีไม่ต้องทำอะไรมากแค่ให้รู้ว่ามันดูแค่ให้ได้ยินเสียงแล้วกันเสียงปืนดังรอให้มันยิงเข้ามาพอรู้ว่าเสียงปืนดังมาจากทิศไหนก็รู้แล้วสไนเปอร์อยู่ตรงนั้นอยู่ตึกนั้นตึกนี้ชั้นนั้นก็จัดการในการทำสงครามนี่วิธีการล่อเป้าให้ฝ่ายตรงข้ามโผล่มานี่ก็จะจำเป็นมากในการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะต้องปฏิบัติธรรมนี่บางทีก็ต้องล่อให้มันโผล่มาล่อให้กิเลสโผล่มาบางทีก็ต้องไปการที่พระไปทุดงเนี่ยนะพาไปทุดงไปที่ลำบากเนี่ยก็เพื่อให้กิเลสมันโผล่มาอยู่วัดสบายอยู่แต่พอไปทุดงอยู่ในป่ามันลำบากก็กิเลสตัวตัณหาก็บ่นพอตัวตัณหามันบ่นว่าไม่ได้กินของชอบมันก็ทุกข์ขึ้นมาถ้าเราฉลาดในการดูทุกข์เห็นทุกข์ก็จะเห็นกิเลสว่ามันอยู่เบื้องหลังความทุกข์นั้นอยู่วัดก็มีคนก้มกราบไหว้เรียกด้วยความเคารพนอบน้อมพอไปทุดงก็ไม่สนใจโบกรถไม่รับนะอยู่ในวัดนี่โอ้ยไม่ทันจะเอ่ยปากนี่คนก็นิมนต์ขึ้นรถนะแต่พอเดินทุดงนี่โบกรถไม่รับนะอัตตามันโผล่ขึ้นมาเลยนะโกรธไม่พอใจรู้สึกเสียเซลล์ถ้าคนที่ไม่ฉลาดนี่ก็ทุกข์นะแล้วก็ไปด่าคนที่ไม่จอดรถถามว่าพวกนี้มันไม่มีศาสนามันไม่มีน้ำใจโน่นไปด่าเขาแต่ลืมกลับมาดูกิเลสลืมกลับมาดูตัวการที่แท้คือความหลงในตัวมันนะที่เพลิดเพลินกับการได้รับการปลนเปลือการเคารพนบนอบการตามใจหรือว่าการอุปถัมภ์พอไม่ได้นี่มันโกรธเลยมันโมโหอันนั้นแหละคือตัวการที่ทำให้ทุกข์นะไม่ใช่รถที่ไม่รักเราตัวมันนะนี่แหละนักปฏิบัติที่ฉลาดก็จะเห็นแทนที่จะส่งจิตออกนอกก็หันกลับมาดูข้างในก็เห็นตัวกิเลสแล้วก็รู้ว่าจะต้องจัดการกับตัวนี้ถึงจะไม่ทุกข์จะรู้ได้ต้องให้มันโผล่มาให้มันอาละวาดเพราะฉะนั้นเวลาทุกข์นี่ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะเวลาเราทุกข์ใจนะเป็นประโยชน์เพราะว่ามันความทุกข์ใจมันเป็นตัวฟ้องว่าเราตัวฟ้องในว่าเรามีความยึดติดในเรื่องไหนในเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเป็นตัวประจานกิเลสให้เราเห็นถ้าเราฉลาดก็จะเห็นกิเลสทุกข์นี่เป็นของดีทุกข์ใจเมื่อไหร่นี่อย่าเพิ่งไปเป็นทุกข์นะอย่าเพิ่งไปเป็นทุกข์ให้กลับมาดูทุกข์แล้วมันก็จะเห็นกิเลสชูคอโผล่มาอย่างนั้นก็เห็นความหลงความโง่ที่ไปแบกเอาไว้ไปยึดเอาไว้เห็นตัวแรกหรือความหลงไปแบกไปยึดเอาไว้ทั้งที่ทุกข์มองลึกไปทีก็จะเห็นตัวกิเลสมันเป็นตัวกระตุ้นให้ทุกข์หรือตัวเล่นงานให้จิตใจทุกข์ ให้ฉลาดมองนั่นแหละมันก็ทำให้สามารถจะรับมือจากการกิเลสได้ในที่สุดทำให้มันสงบทำให้มันไม่มาก่อกวนทำให้มันเรียกว่าอยู่ในอยู่เป็นที่เป็นทางเรียบร้อยนั่งพับเพียบมากขึ้นไม่มาอารวาสหรือว่าเติมเกริมกับเราต่อไปไม่ได้ก็ตามที่มันสงบเงียบราบเรียบนั้นความทุกข์ก็จะน้อยลงชีวิตก็จะสุขสบายมากขึ้นไม่ต้องถึงกับทำให้มันหมดหายไปหรอกนะเอาแค่ทำให้มันสงบสงี่ยมเตรียมตัวนี่ก็พอแล้วช่วยได้เยอะอ่ะการรู้กับท่านนี้นะครับ